Вы на хвале Радио Свобода. З вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, якое гістарычнае значэнне дэкларацыі аб суверэнітэце. 20 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце рэспублікі. Якія выявіліся непрадбачныя наступствы гэтай падзеі? Ці засталася яна ў гістарычнай памяці народа? Ці магчыма дзень незалежнасці 27 ліпеня? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 12-га склікання Алег Трусаў і Анатоль Лябецька. У гісторыі так часта бывае, што некі палітычны дакумент прымаецца з адной мэтай, а потым ён мае непрадбачныя гістарычныя наступствы. Здаецца, што дэкларацыя аб суверэнітэце якраз з гэтага шэрагу. 20 гадоў таму гэты дакумент успрымаўся, здаецца, лёгкаважна ўсімі палітычнымі сіламі, якія былі прадстаўлены ў тагачасным Верховным Савеце 12-га склікання. Наменклатурная большасць бачыла яго як нейкую даніну модзе, як аснову для заключэння новай саюзнай дамовы аб рэфармаванні СССР. Апазіцыя бачыла яго як дэкларатыўны дакумент, які не ўплывае, не ўмацоўвае рэальна суверэнітэт рэспублікі. Але вось аказалася, што гэты дакумент стаў асновай беларускай незалежнасці. Як бы вы маглі пракаментаваць тую падзею 20-гадовай даўніны? Спадар Трусаў. Тады ў Верховным Савеце стварылася парламенцкая пазіцыя на платформе БНФ і быў так званы дэмакратычны дэпутацкі клуб, а гэта больш за сотні чалавек, тым ліку і сённяшні прэзідэнт часам з'яўляўся. Такую дэкларацыю прыняла Москва пад кіраўніцтвам Ельцына, і мы былі не самымі першымі, але і не самымі апошнімі. І там змаганне ішло за кожнае слова. Дзякуючы апазіцыі там з'явіліся такія пункты, як прыоритэт беларускай мовы в сферы жыцця, тое, што трэба шанаваць нацыянальныя сімвалы, то, што пажадана служыць на сваёй тэрыторыі, шмат. Мы выйшлі з зала знак пратэста толькі асобнага пункта, дзе было запісана, што Беларусь прапаноўвае пачаць перамовы аб стварэнні новага СССР. Ну, а з другога боку, гэта быў тактычны ход, і калі мы з залы выйшлі, на зло нам з вялікай радасцю дэкларацыю прынялі, ну, мы глядзелі гэта на экране тэлевізара, тут жа зрабілі апладзісменты, павіншавалі потым камуністаў з тым, што яны выканалі фактычна тое, за што мы змагаліся. Спадар Лябецька, якія вашы ўражанні ад прыняцця таго дакумента з гледзячы сённяшняй гістарычнай вышыні? Я хацеў бы пачаць нашу размову з слоў віншавання, павіншаваць усіх грамадзян Беларусі з вялікім святам. Таму што насамрэч толькі з цягам часу можна ацэньваць нейкія падзеі. Натуральна, што 20 гадоў назад былі розныя адносіны да дакумента, розныя стаўленні і розны прагноз. Калі ты чытаеш дакумент, то там гэта не ёсць выпадковасць. Я думаю, падаўляючая большасць рабілі гэта абсалютна свядома. Недаўна я быў на святкаванні 20-й гадавіны аднаўлення незалежнасці ў Літве. Што зрабілі літоўцы? Яны сабралі гэтых людзей роўна 20 гадоў назад. У той же самой зале пустили кинохроников. И вот у Беларуси чего не хапае. А Лукашенко, калі б ён на сам рэч, был за незалежность, як яго зараз сёння некаторыя спрабуюць яго адзець, што б ён павінен быў зрабіць. Павінен сабраць, застаўся ў жывых дэпутатаў 12-го склікання, сабраць у авальнай зале, пустіць кінахроніку і сказаць вялікае вам дзякуй і просто схіліць галаву. Вось пасля гэтага я б сказаў бы, ну, гэта ацанілі б многія ў Украіне. Ну, але падаецца, што адразу пасля прыняцця гэтага дакумента мала ўплывала на сітуацыю і мала што змянілася ў краіне, ў дачыненнях Беларусі з саюзным цэнтрам. Можа, па гэтай прычыне гэтая дэкларацыя аб суверэнітэце не зафіксавалася ў гістарычнай памяці беларускага народа. І таму Лукашэнку ўдалося лёгка пераканаць насельніцтва, што Дзень незалежнасці трэба святкаваць 3 ліпеня падчас рэферэндуму 96-го года. Чи згодны вы з таким тезісам, і калі згодны, то чаму, і калі не згодны, то чаму, спадар Трусаў? Ну, трэба тут пытання падзяліць на некалькі частак. Па-першае, менавіта гэты ж парламент тады ў той же дзень абвесціў гэта не просто святам, а абвесціў непрацоўным днём. І першы раз, дзень дэкларацыі, мы святкавалі, што ў Савецкім Саюзе 27 ліпеня 91 года, напярэдані путча. Па-другое, дзякуючы гэтай дэкларацыі, гэтаму святу першыню у галовы людзей вайшла такая дата, як Дзень незалежнасці. А вот коли его святковать, тут уже разные нюансы. Для меня, например, головный день – это 25 соковика. Для некого это 27-го. Для некого 25 жнивня, коли мы надали этой декларации часовой конституции. Для некого это вискули. Для некого это 30-е снежня 91-го года, когда в Алма-Ате поставили опошнюю кропку. Не выпадково взяли политологи Лукашенко два слова – день незалежности. Ты зараз опытаете любого человека, каждый ведая, что треба такое свято день незалежности. А коли его святковать, в принципе, не так истотно. Господар Лябецька, як вы лічыце, ці засталася гэтая падзея ў гістарычнай памяці народа? Ёсць два аспекты, дэ-факта і дэ-юры. Я лічу, што дэ-факта дэкларацыя адзін з самых паспяховых дакументаў у гісторыі Беларусі. Сёння, калі мы прааналізуем, не працуюць многія законы, не працуюць артыкулы Канстытуцыі, дэкларацыя працуе. І гэта пра што праяўляецца? Пра сацыялогію. Я добавлю, в сегодняшних школьных подушниках он записан, выделен, стоит 27 липня. На початку, подальше, людей больше все равно хотело жить в Советском Союзе. За гэты час, не лечше на то, что улада замучивает вот эту дату, это решение, пишет историю по-своему, але працуе гэты документ. Насупраць жадання Лукашенко, потому что подавляющая большасць людей за гэты час на пытанне, где вы хочете жить, у коммунальной кватэры, ці у своим особистым доме, 94-95% говорит, так, мы хочем жить у своим доме. Треба самостоятельно незалежная Беларусь. Люди восприняли декларацию, и они де-факто реализовали его на практике. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какое историческое значение декларации об суверенитете?». Бывает так, что некий исторический документ принимается и он разглядается как неистотный, как некий мертвый, який не працует, який формально принимается. И вот, когда вы, господар Лябецька, кажете, что вся номенклатурная большинство усведомляла, за что они голосуют, вчера, короче, у меня есть певные сомнения, что они до конца усведомляли. Але вот подеи повернулись так, что этот документ стал вельми важным историческим документом, и из него появилась незалежная Беларусь. Максима, сегодня иснуют некие документы, які мы зараз лічым, ну, некімі фармальнасцямі, напрыклад, дакумент аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Усе кажуць, што ён не працуе, гэта ўжо, так сказаць, мёртвы дакумент, але прабачце, ён дакумент гэты існуе. І ў пэўны момант ён можа і спрацаваць. Ці там дамова аб стварэнні мытнага звязу і іншае. Спадар трусу, што вы тут маглі пракаментаваць? Я з вамі цалкам згодны, але тут я хачу падтрымаць свайго калегу Лябецьку, што першым легітымным дакументам найноўшай гісторыі ёсць дэкларацыя. А все эти мытные и прочие союзы, их легитимность надзвычай умовная, коли закрывается палата представников и таемно там быццам бы голосуя. Но это такое, навод в Африке вы не знойдете. Тому вот этого 27 липеня мы маем базовый документ, принятый двумя третями легально обраных депутатов. Потом этот документ стал 25 жнивня первой часовой конституции, а на его базе принята первая конституция 15-го 1994 года. То есть, с пункта гледжання права, все это союзные и прочие державы несут минимальную легитимность в сравнении с этой декларацией. Например, Речь Посполитая 3 травня или 3 мая 1791 года приняла Конституцию. Проз два года ликвидовали, разодали Речь Посполитую. Все равно это национальное свято Польши. Так и наша декларация. Я не ведаю, чи будет она основным днем незалежность. Но то, что в червоном календаре эта дата застанется, и на изразе осталась. Вот я сегодня раница, одеваю листок, родный край, написано 20 год декларации. Господар Лябецькі, як могли прокомментировать эту тему? Вельми моцный бок декларации – это легитимность. Треба принять до ведома, что это был консенсус. Консенсус усіх політичних еліт Беларусі. І ті, які були по один бок барикади, і по другий. І коли ми говоримо про союзну домову, і легітимність мізерна. Те, що відбувалося після 1996 года, можна у любой ситуації говорити, що це не є політичний консенсус у громадстві серед еліт. Це завжди буде спречка, і це завжди буде подвергатися сумніву. Ніхто сьогодні, навіть некі самі махрові опоненти, не подвергають сумніву, що були некі незрозумілості, некі відступлення. адступленні ад законадаўства, ад права пры прыняцці дэкларацыі. І гэта вельмі важна. Гэта тое, што прыдае гэтай дэкларацыі неадваротнасць пункту гледжання права. Ёсць такі калектыўны бацька гэтага дакумента. Гэта 347, калі я памятаю, самая вялікая колькасць дэпутатаў былі 347. Ідзе час, заходзяць людзі, якія галасавалі за гэты дакумент. А ў нас нідзе гэта не зафіксавана. У апошні час мне прыйшла такая думка сабраць пад тэкстам гэта дакумент жывыя подпісы тых, хто застаўся. Вот у Літве я прыязджаю, я зайздрошу. У іх там дакументы, там подпісы тых людзей, якія галасавалі за яго. У нас гэта не захавалася, і можа лепей пазней, чым ніколі, сабраць подпісы тых людзей, якія сёння засталіся ў розных, можа, лагерах па палітычных, але яны бацькі гэтага дакумента, і гэта абавязкова патрэбна зрабіць. Тады можа, згледзячы таго, што вы кажаце, якраз дзень 27 ліпеня можа стаць сапраўдным днём агульнанацыянальнага кансэнсусу, таму што, скажам, дата 25 сакавіка выклікае пэўнае непаразуменне значнай часткі грамадства, то бок з'яўляецца элементам расколу. Дата 1 студзеня, дзень стварэння БССР, таксама выклікае непаразуменне ўжо з іншага палітычнага боку, а можа якраз 27 ліпеня можа з'явіцца агульнанацыянальны кансэнсус. Сенсус можа якраз вярнуць гэтую дату як дзень незалежнасці спадар трусу. Я як гісторык лічу, што ўсе даты павінны быць у падушніку, у галовах людзей у пэўнай паслядоўнасці. І пачынаць яго нам мы мусім з 25 сакавіка. Як хочам мы, не хочам, любім, не любім, но менавіта 25 сакавіка ўпершыню была абвешчана незалежная Беларусь. Не вялікае княства літоўскае, не Польша, не Рэч Паспаліты, а Беларуская народная рэспубліка. І на ўжо зараз у школьных падручніках і зараз ужо савецкая Беларусія трактуе гэту дату не кепска. Потым будзе і 1 студзеня 19-го года. Тоже я не выкінеш нікуды. Бо каб не было б СССР, не было б гэтай дэкларацыі. Мы б з вами па-беларуску не гаварылі, а гаварылі на вялікім і магучым. Каб нашы камуністы беларускія не стварылі гэту БССР, это тоже наша дата. Ну і, конечно, 27 ліпеня, конечно, і найзараз у падручніках ёсць календарах, а потым гэта я б напісаў 25 жнівня і гэтак далей. То есть, як у літоўцу. У літоўцу таксама шмат даты, у палякаў шмат даты. Но у шэрагу наших памятных дат павінна гэта дата займаць не апошняе месца. Я думаю, што гэта дата адзін з прэтэндэнтаў. Не адзіны, але адзін з тым, каб прэтэндаваць на гэта. Але перад гэтым патрэбна добрая дыскусія ў грамадстве. Патрэбна, каб людзі атрымалі дастатковую інфармацыю. І можа вырашыць праз нейкі плебісцыт. Вот чаго ў нас няма 16 гадоў, у людзей няма выбара, і тым больш няма свядомага выбара. Выслухали перадачу «Экспертыза свободы» на тему «Якое гістарычнае значэнне дэкларацыі аб суверэнітэце». У перадачы ўдзельнічалі дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Алег Трусаў і Анатоль Лябецька. Вёў перадачу Валер Крабалевіч.